W poprzednim odcinku okazało się, że nasi bohaterowie nie mieli szans w walce z bezlitosnymi maszynami. Mogli tylko bezsilnie patrzeć, jak android numer 19 wysysa energię z Goku. Kakarot jest mój. Nie pozwolę go zabić żadnej kolorowej puszce. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 61. Super Vegeta. Vegeta? Vegeta się zjawił. Piccolo, ty żyjesz. Miałem plan uratowania Goku, ale nagle pojawił się Vegeta. Udawałeś? Myślałeś, że zabiłby mnie taki atak? Co ci odbiło, Kakarot? Na pewno czułeś, że zaczynasz chorować, a mimo to zmieniłeś się w Super Saiyanina. Transformacja tylko przyspieszyła postępy choroby. Chciałeś mnie pozbawić szansy na rewanż? Bałwan. Trzymaj się, tato, proszę. Goku, żyjesz? Otwórz oczy. Zabierzcie go do domu i wepchnijcie mu lekarstwo do gardła. Zabiorę stąd tatę. Nie, ja to zrobię. Tu i tak się nie przydam. Jeśli chorobę spowodował wirus, lepiej też zażyj lekarstwo. Dobrze. Opiekuj się, tatu. Pośpiesz się. Wrócimy, zanim zdążycie się obejrzeć. Trzymaj się. Stój, numerze 19. Później się nim zajmiemy. Vegeta do nas dołączył, nie będziemy się nudzić. Ktoś się robi marudny. Już idę. Nie mam zapasowej pieluchy. Muszę coś wymyślić. Ale jak? Zaraz upierzemy pieluchę. Dziękuję za chustę. Nie ma sprawy. A teraz ruszamy. Dokąd? A jak sądzisz? Przyleciałam tu zobaczyć androidy. W takim razie miłej zabawy. Chcesz narazić na niebezpieczeństwo kobietę z dzieckiem? Ty się nie boisz, prawda, kochanie? Wskakuj. Rzucimy na nich okiem i zmykamy. Dobrze, tylko się pośpiesz. W drogę. Trzymaj się, Goku. Jeszcze im pokażemy. Musimy ocalić przyszłość. Powinniśmy się wycofać, Gohan. Co takiego? Nie chciałbym panikować, ale jeśli dzieciak z przyszłości nie mylił się co do choroby Goku, to znaczy, że wkrótce możemy zostać zabici przez androidy. Co z tego? Widziałeś, co te potwory zrobiły z miastem? Spalą całą planetę, jeśli się wycofamy. Wrócimy do walki, kiedy Goku odzyska siły. Nie ma sensu zakładać, że stanie się wszystko, co powiedział chłopak. Trunks zaburzył kontinuum czasoprzestrzenne. Szkoda, że nie poprawiło to naszej sytuacji. Numerze 20. Proszę o zgodę na zniszczenie Wegety. Zrobiłeś się pazerny. Energia Goku zawróciła ci w głowie. Zabijesz go w ciągu kilku sekund. Zgoda. Ja w tym czasie zajmę się tą czwórką. Tak jest. Nie masz najmniejszych szans. Widziałem, jak walczysz. Wystarczy, że nie pozwolę ci się dotknąć wnętrzem dłoni. Twoja analiza jest niedokładna, a wnioski przedwczesne. Wiem wszystko o twoim stylu walki. To samo mówiłeś o Kakarocie, zanim dokonał transformacji. Nie umiałeś ukryć zaskoczenia, kiedy zmienił się w Super Saiyanina. Nie jesteście w stanie oszacować naszej siły. Ciekawe, czy androidy czują strach? On też. Vegeta zmienił się w Super Saiyanina. Niemożliwe. Myślałem, że może nim zostać jedynie Saiyanin o czystym sercu, taki jak Goku. Moje serce jest absolutnie czyste. To czyste zło. Mam tylko jeden cel w życiu. Stać się silniejszym. Niech to diabli. Szybko zrozumiałem własne ograniczenia. Dlaczego nie mogę prześcignąć Kakarota? Wściekłość umożliwiła mi transformację w Super Saiyanina. Nigdy wcześniej tak się nie cieszyłem. Znowu stałem się księciem Saiyan. Dość tych bredni. Nieważne, w co się zmieniłeś. Wkrótce podzielisz los Goku. Moja kolej. Ostrzegam. W tej formie nie zamierzam nad sobą panować. Nigdy też nie byłem przesadnie cierpliwy. O ile wiem, androidy nie czują bólu. Masz szczęście. Niesamowite. O co chodzi? Czyżbyście coś źle przeliczyli? Przyznaję, że jesteś wytrzymały. To krew czy olej? Mam cię. Pozbawię cię całej energii, zanim się zorientujesz. Możesz się wyrywać, ale nie uciekniesz. Tak ci się wydaje. Trzymaj mocno. Więc pochłaniasz cudzą energię dłońmi, a następnie dodajesz ją do swojej. Nie wyrwiesz się. Trzymaj mocno. Mocniej! No. Tak wyglądają twoje przystawki. Koniec zabawy. Więcej mocy mi nie ukradniesz. Dziwna reakcja jak na androida. Czyżbyś się bał? Przestań. Poczekaj na swoją kolej. Najpierw skończę z tym grubasem. Co to? Podziwiajcie atak Big Bang Super Vegeta. Co tam się dzieje? No jasne. Walka toczy się tam, gdzie dym. Większość ludzi leciałaby w przeciwnym kierunku. Ja do nich nie należę. Zwariowałaś. Nie dotykaj steru. Lecimy tam, dokąd zechcę. To był przestarzały model. Niszcząc go jedynie, opóźniłeś waszą klęskę. Nie masz szans na zwycięstwo. Twój towarzysz pozbawił mnie części energii. To doskonała chwila na atak. Zachęcasz mnie? Dziwna taktyka. Zatem blefowałeś. Powiedziałeś, że nie mam szans na zwycięstwo, a teraz boisz się zaatakować. Kpij sobie ze mnie, jeśli cię to pocieszy. Żaden Saiyanin nie dorówna androidom. Dotąd nie radzicie sobie najlepiej. Ucieka. Nie pozwól mu się ukryć. Rzuć mi magiczną fasolkę. Ale chcesz, żebym go pokonał, czy nie? Szybciej. Dobrze. Łap. Ta kupa złomu nic nie zauważyła. A teraz, dzieciaki, nie wchodźcie mi w drogę. On nas lekceważy. Vegeta stracił mnóstwo mocy podczas walki z numerem 19. Ale musiał pozbawić go dłoni, a później wykończyć atakiem energii. Gdyby drugi android połknął przynętę i zaatakował, pokonałby Vegetę bez trudu. Trzeba przyznać, że Vegeta jest mistrzem taktyki. Nawet Goku mu nie dorównuje. Nie obchodzi mnie siła Wegety. Ja mu nie ufam. Lecimy za androidem. Lecę z tobą. Ja też. 3 lata przygotowywałem się do tej walki. Możecie pomóc w poszukiwaniach, ale nie angażujcie się w walkę. Na pewno czyha na nas wśród skał i nie pogardzi żadną ilością energii. Jeśli go znajdziecie, powiadomcie mnie albo Wegetę. Bądźcie czujni. W drogę. Android numer 20 uciekł w stronę wzgórz. Czy to jedynie taktyczny odwrót mający rozproszyć naszych bohaterów? Czy kryje się za tym głębsza strategia? Czy Vegeta naprawdę stał się silniejszy niż Goku? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Android schował się wśród wzgórz. Nie pozwólcie mu wyssać waszej energii. Ja się nim zajmę. Organiczne formy życia nie mają szans w starciu z arcydziełem nowoczesnej technologii. W następnym odcinku atak Piccolo. Nie doceniłeś mnie.